Måne, min ven, du ler til mig. Spreder dit sølv og stiger vej. Du som står unge hjerter nær. Skin på din hjertens kær. Op over bjerget titter du frem. Der hvor jeg altid ønsker mig hen. Du som står unge hjerter nær. Skin på min hjertens kær. Lærker du sang, en sang for mig. Ton om lykke og elskomslej. Du som står unge hjerter nær. Syng for min hjertens kær. Flyv gennem dalen, flyv til min ven. Der hvor jeg altid ønsker mig hen. Du som står unge hjerter nær. Syng for min hjertens kær. Flyv gennem dalen, flyv lille ven. Der hvor jeg altid ønsker mig hen. Du som står unge hjerter nær. Sving for min hjertens kær. Rosen er rød, er vort symbol. Glyder så hit under sommersol. Den som står alle hjerter nær. Giver jeg min hjertens kær. Oppe på bjerget ses vi igen. Der hvor jeg altid ønsker mig hen. Det der står mit hjerte nær, for da mit hjertens kær.